300 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 maja, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. PiS wygrało eurowybory, ma 7% przewagi nad Koalicją Obywatelską. W Wielkiej Brytanii zwyciężyła nowo powstała antyunijna partia Brexitu. W Smoleńsku rozpoczęła pracę grupa polskich ekspertów i prokuratorów. Wybory do Parlamentu Europejskiego wygrało Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 45,57% głosujących. Partia rządząca o ponad 7 punktów procentowych wyprzedziła Koalicję Europejską, która uzyskała wynik 38,29%. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki po podliczeniu ponad 99% głosów z obwodowych komisji wyborczych. W ciągu kilku tygodni powinniśmy poznać ostateczne wyniki wyborów. Liczenie głosów, jak podkreślano na porannej konferencji Państwowej Komisji Wyborczej, idzie bardzo sprawnie. Jednak, jak powiedział zastępca przewodniczącego PKW Sylwester Marciniak, wyliczenie mandatów jest skomplikowane i wciąż jest za mało danych, żeby ogłosić ostateczne wyniki. Musimy mieć protokoły z wszystkich komisji okręgowych, czyli tych 13, jak wspominałem, żeby przejść do kolejnych etapów podziału mandatów na poszczególne komitety wyborcze. Pełne wyniki powinny być znane jeszcze dziś. Według tych częściowych wygrało Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 45,57% głosujących. Drugie miejsce zajęła Koalicja Europejska, na którą oddano 38,29% głosów. A trzecie Wiosna Roberta Biedronia z 6,04%. Do urn poszło ponad 45,5% uprawnionych do głosowania. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Brytyjczycy mieli już nie głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, na razie jednak pozostają w Unii, ale nad Tamizą wygrała nowo powstała antyunijna Brexit Party, uzyskując niemal co trzeci głos. Na drugim miejscu antybrexitowi liberalni demokraci, 20%. Na Wyspach zyskują mniejsze partie, wyraźnie tracą dwa główne ugrupowania, czyli konserwatyści i lejburzyści. Brexit Party, 611,000. Triumfuje partia, która formalnie istnieje od 6 tygodni. Głosowaliśmy za wyjściem, powinniśmy byli to zrobić z końcem marca, ale tak się nie stało. Konserwatyści i lejburzyści powinni wyciągnąć lekcję, chociaż nie sądzę, by to zrobili. Konserwatyści osiągają najgorszy wynik od 1832 roku, piąte miejsce. Traci też największa partia opozycyjna, lejburzyści. Najbardziej w górę proeuropejscy liberalni demokraci. Każdy głos na nas to głos na powstrzymanie Brexitu. Antybrexitowi zieloni zyskują ponad 4%, to ich najlepszy wynik od 1989 roku. Szkocja ciągle liczy głosy, ale prognozy dają pewne zwycięstwo kolejnemu antybrexitowemu ugrupowaniu Szkockiej Partii Narodowej. A po południu lub wieczorem spodziewamy się wyników z Irlandii Północnej, regionu dotąd prounijnego. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W Smoleńsku rozpoczęła pracę grupa polskich ekspertów i prokuratorów. Przedstawiciele polskich organów ścigania wjechali już na płytę lotniska Siewierny, gdzie przechowywane są fragmenty wraku samolotu Tu-154M, który rozbił się w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku. W katastrofie zginął prezydent Lech Kaczyński i 95 towarzyszących mu osób. Delegacja najwyższych władz Rzeczpospolitej Polskiej miała w Katyniu oddać hołd polskim oficerom zamordowanym w 1940 roku przez oprawców z NKWD. Polscy prokuratorzy i eksperci, którzy przyjechali do Smoleńska, nie kontaktują się z dziennikarzami. Ogólny zakres zaplanowanych przez nich czynności znany jest jedynie z komunikatów polskiej prokuratury i rosyjskiego komitetu śledczego. Wiadomo, że grupa polskich ekspertów dokona oględzin wraku Tu-154M pod nadzorem rosyjskich funkcjonariuszy. Poprzednio takie oględziny zostały przeprowadzone we wrześniu ubiegłego roku. Rosja od początku śledztwa w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej utrudnia pracę polskim organom ścigania. Do dziś, mimo wielu wniosków i apeli przedstawicieli władz Polski, nie został zwrócony wrak maszyny i czarne skrzynki. Rosyjski komitet śledczy nie wyraził również zgody na ponowne przesłuchanie kontrolerów lotów z lotniska w Smoleńsku, choć polska prokuratura postawiła im zarzut umyślnego spowodowania katastrofy w ruchu powietrznym. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump spotkał się z nowym cesarzem Japonii Naruhito. To pierwszy zagraniczny przywódca, który został przyjęty przez 126. cesarza Japonii. Naruhito urzęduje od 1 maja. Tokio i Waszyngton pracują nad dwustronną umową handlową. Trump przyznał jednak, że w tej sprawie nie spodziewa się dużych postępów aż do lipca, kiedy partia premiera Shinzo Abego będzie mierzyła się w wyborach parlamentarnych do Izby Wyższej Parlamentu. To był serwis Trójki.

strong enough to remember how we were before we tried. Oh, the night is never long enough to forget about the lonely nights we cried. Oh, to właśnie Jack Savoretti zaczął drugą godzinę naszego spotkania do południa. Witamy Państwa, tych, którzy spóźnili się troszeczkę, bo na przykład zaspali. Kto zaspał? Ręka do góry. 11 minut po godzinie 10, to teraz mamy dla Państwa płytę tygodnia. Mazalewski Porter, Filozofia. Dzisiaj kolega w rozkładzie jazdy powiedział, że obaj pojawili się w Polsce w 1976 roku. Wojtek się w tym roku urodził, a John Porter przyjechał z Londynu po raz pierwszy wtedy jeszcze, aby współpracować na początku z grupą Manam. Ktoś to jeszcze pamięta? No a teraz wydają wspólną płytę. Jak gdzieś przeczytałem, jest pełna surowej energii i emocji, które wybuchają czasem w każdym z nas. Połączenie takich dwóch osobowości musiało dać album niezwykły i mam nadzieję, że taki on właśnie jest. Mamy dla Państwa takie płyty 71335, proszę pisać już teraz i nie zapomnieć o swoim nazwisku, imieniu, adresie pocztowym, bo płyty wysyłamy pocztą. Filozofia, nowa płyta duetu Mazalewski-Porter. Dzisiaj dla pani Magdaleny z Sochaczewa i dla pana Karola z Poznania. Proszę powalczyć o płyty także od jutra aż do piątku. 15 minut po godzinie 10. To nowość w zestawie do głosowania na listę. I'm Your Man, no ale to duet Elton John i Taron Egerton. I'm Gonna Love Me Again z filmu Rocket Man. Piosenka z zestawu do głosowania na listę. Polecam Polskie Radio PL / trójka. Do południa. A teraz będzie o chórze. W historii spełnia on różne role, od wychwalania władców przez komentowanie rzeczywistości. Przede wszystkim jednak łączył. I tak właśnie zapowiada się wydarzenie, które odbędzie się w najbliższą sobotę, a o którym więcej opowie Jan Niebudek. A to nie trąbka, tylko głos Joanny Halszki-Sokołowskiej, specjalistki od muzyki chóralnej, która śpiewała utwór wraz ze Zbigniewem Wodeckim i Miczami. Razem z Paulą Bialski i Karolem Strzemiecznym z duetu Paula i Karol zapraszają na warszawski plac defilad, gdzie w najbliższą sobotę będzie można stać się częścią chóru, który zaśpiewa Rzuć to wszystko, co złe. trochę się nam wydawała trudna, bo ona wbrew pozorom, kiedy ją tak rozebrać na części, ten aranż jest bardzo skomplikowany. Dla przypadkowych ludzi, którzy się zbiorą na tym placu i będą się musieli tego dość szybko nauczyć. Zbieramy się wszyscy 1 czerwca o godzinie 19 na placu Defilad i będziemy próbowali przeprowadzić taki warsztat po to, żeby przygotować wszystkich, którzy przyjdą i będą chcieli razem śpiewać piosenki Zbyszka Wodeckiego Żuść to wszystko, co złe. Na ile osób jesteście przygotowani? Bo to brzmi jak po prostu jakiś trening u kibiców piłkarskich na stadionie Legii. To znaczy, my byśmy byli bardzo zadowoleni, gdyby przyszły po prostu 15 tysięcy osób, bo wtedy by to super zabrzmiało. Oczywiście ile będzie, tyle będzie. I ta piosenka to jest czysta radość. Zawsze jak ją wykonywaliśmy na koncertach, to żeby nie wiem, co się komu działo, to był taki cały ten materiał. To była udzielająca się po prostu dawka radości. Trochę uprościliśmy ten aranż, żeby było łatwiej. Podzieliliśmy się na partie i będziemy punkt po punkcie przygotowywać wszystkich na placu do tego, żeby to wspólnie wykonać. A możesz mi zanucić najtrudniejszą część? Bo tam chodzi o to, że my na przykład nie tylko słowa partie Zbyszka czy chóru będziemy śpiewać. Będziemy śpiewać też na przykład trąbki albo coś tam. To wszystko będzie zrobione wokalnie. Co ja mogę ci zaśpiewać? Nauczyć się operować głosem, tak jak Joanna Halszka-Sokołowska, to może się nie udać, ale nie jest to najważniejsze. Wspólne śpiewanie piosenek na świecie zyskuje sobie coraz większą popularność przede wszystkim dlatego, że w czasach rozrywki skrojonej na miarę życia w pojedynkę chór wzywa do wyjścia z domu i połączenia się z innymi, choćby głosem. To wydarzenie już ma jakąś tradycję. Też obserwowaliśmy, jakie piosenki są wykonywane. Przeważnie są to piosenki znane naprawdę na całym świecie. Afryka Toto. Tak, na przykład, myśleliśmy o tym. No jakoś tak na przykład Lady Gaga też. Myślę, że w dobrym tutaj towarzystwie Lady Gaga stanie koło Zbyszka Wodeckiego powinna czuć się zaszczycona. To jest takie wydarzenie, wydaje nam się, że często dużo bardziej przygotowywane. To znaczy, że jest na przykład jakiś taki chór, który już wcześniej zna te partie i tak dalej. My idziemy na większy żywioł. Ale tak czy inaczej, myślę, że to, o czym mówisz, że ta wspólnota, jakkolwiek mocno to nie brzmi, no to się pojawia, jak się razem śpiewa. Dodajmy, że kiedy ma się pojawić, jeśli nie na początku czerwca? Wydarzenie będzie częścią obchodów rocznicy czerwcowych wyborów i ma szansę naprawdę połączyć się. W końcu każdy może różnie oceniać wydarzenia z naszej najnowszej historii, ale co jak co, muzyka Zbigniewa Wodeckiego łączy ponad podziałami. Na śpiewanie rozpocznie się o 19.30 w najbliższą sobotę na placu Defilad w Warszawie. Dziękujemy, Janku. A my zostajemy w temacie, bo Wykidajło czas będzie podśpiewywał Zbyszek, a zaśpiewa Kuba, a potem Halina Frąckowiak w Krakowie pada deszcz. Wykidajło czas, nie szanuje nas i przegania bez pytania, pan już zgasł. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidajło czas, ignoruje nas, lat makijaż i tak mijasz, rośnie las. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc skup to życie lub skup się rani, skup się, skup się, skup. Rób to życie lub skup się na tym życiu, skup. Rób to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Nim jak z knajpy wyprosi nas, wykidajło czas. Wykidajło czas, rozkochuje nas w piciu, tyciu, ważnym byciu i dla mas. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidajło czas, oszukuje nas, trochę koksu i botoksu i znów gaz. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc rób to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Rób to życie lub skup się na tym życiu, skup. Rób to

T-Rex Hot Love, ładne wspomnienie, prawda? Teraz jeszcze jedno wspomnienie, a właściwie kartka z kalendarza, bo to było dokładnie 30 lat temu, 27 maja 1989 roku na stadionie dziesięciolecia, tak, wtedy jeszcze taki był, wystąpił Stevie Wonder, była konferencja prasowa wcześniej, nie pamiętam ile kosztowały bilety, ale to było przed dominacją, więc pewnie muszę sprawdzić w starych notatkach. To mogło brzmieć dokładnie właśnie tak. Mogło być na stadionie dziesięciolecia 30 lat temu. High Ground, Stevie Wonder. No i oczywiście słuchacze wiedzą wszystko. Cena biletu na ten koncert 7,5 tysiąca złotych. Tak było. Marva King tutaj w chórze. Ale to nagranie odtworzone z płyty Natural Wonder, rok 1995. Nagrane koncerty w Osace i w Tel Awiwie. Stevie Wonder. Piękne wspomnienie 30 lat temu. To zostańmy jeszcze na koncercie. I love this song. reflection is still on one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stain away, but something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to cleanse a lifetime's argument, and nothing comes from violence, and nothing ever could. For all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. On and on, the rain will fall, like tears from the star, like tears from the star. Fall on and on, the rain will say how fragile we are, how fragile we are. Tak, to wzruszające i piękne wykonanie Stevie Wonder i Sting, Fragile. No i proszę pomyśleć sobie o tym, że 27 maja 1989 roku Stevie Wonder był na stadionie wtedy dziesięciolecia w Warszawie, a za miesiąc i trochę, tak patrzę, tak, za miesiąc i trochę Stevie Wonder i Lionel Richie na jednej scenie w Hyde Parku w Londynie na dzień przed koncertem Barbry Streisand. Można? Można za kwadrans 11. Na program pełen kultury zaprasza sponsor, właściciel marki Dębowe. Fajny film. Do niedzieli potrwa 59. Krakowski Festiwal Filmowy, a już za kilka dni rozpocznie się kolejny, także w Małopolsce, czyli 33. Tarnowska Nagroda Filmowa. O tegorocznym programie z Jerzym Armatą, dyrektorem artystycznym festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Początek w sobotę. Tak, w sobotę zaczynamy 33. edycję Tarnowskiej Nagrody Filmowej. W tym roku wydaje mi się, że jest to edycja wyjątkowo ciekawa, wyjątkowo atrakcyjna, dlatego że nasza kinematografia przeżywa świetne lata. Także zaczynamy zimną wojną. Film, który miał 3 nominacje oscarowe, 5 europejskich nagród filmowych i nagrodę w Cannes, więc no od trzęsienia ziemi, jakby to powiedział Alfred Hitchcock. To akurat nie dziwi, że zimna wojna na początek w Tarnowskiej Panowie, są pokazywane najciekawsze polskie filmy ostatniego sezonu. Ile w tym roku pojawi się w konkursie poza wspomnianym filmem Pawła Pawlikowskiego? W konkursie będzie 12 filmów. To będą właśnie zarówno tak głośne filmy jak Zimna Wojna czy Kler Wojtka Smarzowskiego, ale także filmy, które dopiero wchodzą na nasze ekrany. Mam na myśli najnowszy film Jacka Borcucha czy film Borysa Lankosza. Czyli Słodki koniec dnia i Ciemno prawie noc. Tak, było z czego wybierać i największy problem, jaki mieliśmy, to chyba problem z nadmiarem. Oby więcej takich problemów, bo w sumie z 40 filmów wybraliśmy 12. Oprócz tego jeszcze taka sekcja pozakonkursowa, którą nazwaliśmy aneksem, gdzie będziemy pokazywać filmy, które z różnych powodów nie mogą się znaleźć w konkursie, z powodów regulaminowych, a więc świetne filmy dokumentalne, takie jak Over the Limit Marty Prus, czy film Niebieskie Hachary, poświęcony kibicom ruchu Chorzów, bardzo interesujący dokument. Pokażemy Monument, film, który jest właściwie dyplomem aktorskim studentów łódzkiej szkoły filmowej. Tam pokażemy wreszcie film, który został uznany najlepszą animacją w Europie w tym roku, czyli Jeszcze Dzień Życia, inspirowany głośną książką Kapuścińskiego. I oczywiście jak zwykle do Tarnowa zjedzie wielu gości, twórców filmowych, no i jurorzy, kto w tym roku ocenia polskie filmy. Ocenia jury, wydaje mi się, bardzo kompetentne i atrakcyjne. Andrzej Jakimowski, nasz wielokrotny laureat, jest szefem jury. Oprócz tego między innymi Arek Tomiak, a także Czarek Rasimowicz, świetny scenarzysta. I ja bym jeszcze dodał tutaj, że bardzo atrakcyjni goście wybierają się do Tarnowa, dlatego że będzie Wojtek Smarzowski, będzie Filip Bajon, będzie Janusz Kondratiuk, będzie Grażyna Błęcka-Kolska. Wydaje mi się, że będzie o czym porozmawiać i będzie z kim porozmawiać. Dodałbym tutaj jeszcze, że Tarnów to nie tylko filmy, bo w tym roku obchodzimy 50. rocznicę śmierci Krzysztofa Komedy i właśnie takim koncertem z muzyką Krzysztofa Komedy rozpoczniemy. Słynna formacja z Wrocławia EAPS, która czyta twórczość Komedy po nowemu na swój własny, bardzo oryginalny sposób. Tarnowska Nagroda Filmowa ma też tradycję przyznawania nagrody specjalnej, powiedzmy już za całokształt długiej, pięknej twórczości. Kto w tym roku? Tak, od wielu lat przyznajemy taką nagrodę. Pierwszy otrzymał ją Andrzej Wajda. Ktoś powiedział o tym, że polska kinematografia to taka trasa WZ, czyli Wajda Zanussi. W tym roku przyznajemy tę nagrodę Krzysztofowi Zanussiemu za całokształt dokonań artystycznych. I tak się składa, że myśmy pierwsi wymyślili laury dla tego właśnie reżysera, a potem posypały się i Orzeł, i nagroda w Gdyni, i nagroda na OFF Plus Kamerze. A ta w Gdyni dopiero zostanie wręczona we wrześniu. Tak, ale myśmy pierwsi honorowali tego znakomitego artystę. Nagroda odbierze wkrótce. Przypomnijmy więc termin tegorocznej Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Zaczynamy 1 czerwca, Dzień Dziecka. Kończymy 8. Od 1 do 8 czerwca zapraszam wszystkich kinomanów do Tarnowa. A dla słuchaczy Trójki z Tarnowa mamy kilka karnetów na wszystkie projekcje festiwalowe. Proszę dzwonić już teraz. 2 2 i 7 3. Na program pełen kultury zaprosił sponsor, właściciel marki Dębowe. No a teraz Duncan Lawrence zaśpiewa. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me, carry me, carry me home. I've spent all of the love I said. How many pennies in the slot? Loving You is a Losing Game albo Arcade. To oczywiście Duncan Lawrence, zwycięzca konkursu piosenki Eurowizji. Ja podglądam codziennie, jak wyglądają wyniki głosowania i mogę Państwu zdradzić, myślę, że niczego nie zdradzam, że właśnie w tym momencie Duncan jest na miejscu 50. Jak będzie w piątek, polecamy polskieradio.pl/trójka. Ta strona przyda się, gdyby mieli Państwo ochotę zobaczyć, jaka muzyka pojawiała się w audycji. Silvetti i Spring Rain na zakończenie tej godziny. To był rok 1976. Znowu ładne wspomnienie.